अनिरुद्ध को देख रहा था। आज उसके पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं था। ऐसा लग रहा था कि एक ही झटके में सब कुछ बर्बाद हो गया। शायद ये तूफान तो थम भी जाता, लेकिन अब जो शिवाय के मन में तूफान पनप रहा था वो शायद अब कभी नहीं थमेगा। शिवाय का कॉलर उसके लिए सब कुछ था, और आज वो एक ऐसे लड़के ने पकड़ लिया जिसे शिवाय अपने बच्चों से भी बढ़कर समझता था। शिवाय का कॉलर अनिरुद्ध ने पकड़ा ही था कि ये अभिमान से देखा नहीं गया, और वो जल्दी से आया। उसने अनिरुद्ध की बाजू पकड़ी और खींच कर एक पंच उसके मुंह पर जड़ दिया। अनिरुद्ध से भी रहा नहीं गया, उसने भी एक पंच अभिमान के मुंह पर जड़ दिया। दोनों इससे ज्यादा लड़ते उससे पहले ही सीनियर रघुवंशी ने दोनों को पकड़ लिया। अभिमान चिल्लाते हुए बोला, साले मेरे पापा का कॉलर पकड़ेगा, मेरे पापा को मारेगा, कुत्ते कमीने, तेरा खून पी जाऊंगा। तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरे पापा का कॉलर पकड़ने की? भूल गया सड़कों पर पड़ा था तू? मेरे पापा ने तुझे पढ़ा लिखा कर इंसान बना दिया, वरना तू जानवर ही रहता। अनिरुद्ध भी कम नहीं था, वो भी चिल्लाते हुए बोला, हाँ तेरे बाप की वजह से ही तो सड़क पर आया था, तेरे बाप की वजह से ही तो दर दर की ठोकर खाने पर मजबूर हो गया था, तेरे बाप की वजह से ही तो मेरी माँ पागल हो गई, तेरे बाप की वजह से ही मेरे पापा कैद में रहे, तेरे बाप को तो मैं जान से मार दूंगा। शिवाय तो लंबी लंबी सांसें ले रहा था, ऐसा लग रहा था उसकी तबीयत खराब हो जाएगी। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो अनिरुद्ध के मुंह से ये सब सुनेगा। शायद अभिमान के मुंह से सुनता तो उसे इतना दुख ना होता, लेकिन वो अनिरुद्ध के मुंह से ये सब सुन रहा था, इसीलिए उसके दिल की धड़कनें तेज हो रही थी। उसने एक सेकंड के लिए अपने दिल पर हाथ रख लिया, लेकिन शिवाय इतना कमजोर नहीं था, उसने स्ट्रिक्टली अपने जज्बातों को हैंडल कर लिया। इतने में हर्षवर्धन ने चिल्लाते हुए कहा, पागल हो गया सब, अक्कल नहीं है, छोटे बच्चे हो क्या? जानवर भी इतनी बुरे तरीके से नहीं लड़ते जितने तुम लड़ रहे हो, कम से कम इतना तो लिहाज करो कि यहां तुम्हारे बड़े खड़े हैं। इतना कहकर हर्षवर्धन अभिमान के सामने गया और गुर्राते हुए बोला, तुम्हारे बाप में भी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो मेरे सामने किसी को उल्टा सीधा बोल ले, और तुम हो कि मेरे सामने अनिरुद्ध पर हाथ उठा रहे हो। अभिमान तो अभी भी किसी शेर की तरह सांस ले रहा था। ऐसा लग रहा था कि अगर उसे राजवीर ने छोड़ दिया तो अनिरुद्ध को आज ही जान से मार देगा। हर्षवर्धन ने पलटकर अनिरुद्ध को देखा और बोला, कम से कम तुम तो शर्म करो, तुम्हें तो हमने कभी अभिमान से कम नहीं समझा। अनिरुद्ध ने चिल्लाते हुए कहा, क्यों करूं शर्म, मेरा बचपन खराब कर दिया, मेरे माँ बाप को मुझसे दूर कर दिया, मेरी बहन को बेइज्जत करके यहाँ से निकाल दिया, और अब आप चाहते हैं कि शर्म भी मैं ही करूं? नहीं करूंगा शर्म, अब तो लड़ाई करूंगा। बहुत घमंड है ना कि तुम लोग अमीर हो और मैं गरीब हूँ, अभी अमीर गरीब का फासला मिटा कर रहूंगा, अभिमान की बेइज्जती का हिसाब करूंगा, एक एक करके इसे वो सब कुछ वापस करूंगा जो इसने मुझे दिया है। देव सरगम की शादी में भी इसने छत पर बहुत इंसल्ट की थी मेरी, मैं बेइज्जती का खून पीकर रह गया, लेकिन अब नहीं छोड़ूंगा, चाहे मुझे कितना भी उल्टा सीधा काम करना पड़े, लेकिन अब तुम लोगों को हरा कर रहूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। बहुत सहलिया मैंने और मेरी बहन ने, बहुत सहलिया मेरे पापा और मेरे माँ ने, अब और नहीं, अब तो लड़ाई आर पार की होगी। अभिमान रघुवंशी, बहुत घमंड है ना तुझे अपने पैसों पर, इन्हीं पैसों में आग लगाऊंगा, वक्त किसी का सगा नहीं होता अभिमान, तो तेरा सगा कैसे होगा? तूने जिया नहीं है ना वो लम्हा जो मैंने जिया है, तूने भूखे रहकर देखा ही नहीं है, मैंने देखा है, एक एक रोटी के लिए हम भाई बहन तरसते थे, तुझे भी वहां तक लेकर जाऊंगा, जब तू खाने के लिए तरसेगा तब तुझे समझ आएगा कि मैं और मेरी बहन ने क्या कुछ झेला है, वो भी तेरे बाप की वजह से। कहते कहते अनिरुद्ध की आंखों में पानी आ गया। आज उसने अपने दिल की सारी भड़ास निकाल ली थी, वरना वो ज्यादातर अभिमान को इग्नोर ही करता था, और जब से अभिमान की शादी आराध्या से हुई थी तब से तो उसने अभिमान की बातों का जवाब देना ही छोड़ दिया था। लेकिन एक बार फिर अभिमान ने अनिरुद्ध की दुखती नस पर हाथ रख दिया। डैनी ने अनिरुद्ध के गालों पर हाथ रखा और नम आंखों से बोला, चलो अनिरुद्ध, हम कौन होते हैं सजा देने वाले, इन्हें सजा भगवान देगा, और कहते हैं भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती। अब तो घर की औरतों की आंखों में भी पानी आ गया, खासकर हीर की आंखों में, उसे तो अपने कान्हा पर बहुत विश्वास था, लेकिन आज डैनी जिस विश्वास के साथ ये बात बोल रहा था, हीर का विश्वास भी डगमगा गया। बारिश रुक गई थी और साथ ही साथ कुछ रिश्ते भी हमेशा के लिए थम गए थे। डैनी ने एक बार पलटकर शिवाय को देखा और बोला, चलता हूँ शिवाय सर, उम्मीद करता हूँ आपसे कभी मुलाकात नहीं होगी, मैं अपनी बेटी को संभाल लूंगा, और आप अपनी बेटी को संभाल लेना। इतना कहकर उसने फिर एक बार अनिरुद्ध के गाल पर हाथ रखा तो अनिरुद्ध की आंखों में भी पानी आ गया। डैनी की आंखें तो पहले ही नम थी, अपनी बेटी की आंखों में पानी देखकर उसकी आंखों से एक आंसू टपक गया। अनिरुद्ध अपने पापा को संभालता हुआ बोला, चलो पापा, ये लोग कभी हमारे दिल की हालत नहीं समझेंगे, मैं तो पहले ही शादी के खिलाफ था, लेकिन पता नहीं शिवाय अंकल ने आराध्या को क्या समझा दिया कि वो शादी के लिए जिद पर आ गई। कहता हुआ अनिरुद्ध अपने पापा को संभालता हुआ मेंशन से बाहर की तरफ जाने लगा। फिर उसकी नजर उस बाइक पर गई जिसे शिवाय ने अनिरुद्ध को गिफ्ट किया था। उस बाइक को देखकर अनिरुद्ध का दिमाग खराब हो गया, उसने जोर से लात बाइक में मारी और बाइक थड़ाम से मेंशन के गार्डन में गिर पड़ी। गिरते ही उसका पेट्रोल बाहर आ गया। अनिरुद्ध ने जेब से लाइटर निकाला और जलाकर बाइक पर छोड़ दिया। थोड़ी देर में बाइक धूं धूं करके जलने लगी। जैसे जैसे बाइक जल रही थी वैसे वैसे पूरी रघुवंशी फैमिली आंखें फाड़े उसे देख रही थी। अनिरुद्ध ने एक बाइक जलाई थी लेकिन शिवांगी के अरमान जल गए थे। कितनी प्यारी थी शिवांगी को वो बाइक, उसकी ब्रूम ब्रूम उसकी आंखों के सामने जल रही थी और वो कुछ कर भी नहीं पा रही थी। रघुवंशी फैमिली बाइक के इस तरफ खड़ी थी और अनिरुद्ध और डैनी बाइक के उस तरफ। अनिरुद्ध गुस्से में रघुवंशी फैमिली को देख रहा था, उसकी नजर शिवांगी पर गई। शिवांगी नम नजरों से देख रही थी, उसे अभी भी कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि शायद अनिरुद्ध उसे अपने साथ ले जाए, लेकिन अब अनिरुद्ध अपने सारे इमोशंस को उस बाइक में जलाकर भस्म कर चुका था। उसने शिवांगी से नजर फेर ली और शिवांगी ने गहरी सांस ली जैसे उसकी जान निकल गई हो। उसने अपना चेहरा हीर के आंचल में छुपा लिया और हीर ने भी शिवांगी पर अपनी बाहें कसती। अनिरुद्ध ने एक बार फिर जलती हुई बाइक को देखकर कहा, शिवाय अंकल, हमारे और आपके बीच में जितने भी इमोशंस थे, जितने भी अच्छी बातें थी, जो कुछ भी था, मैं आज वो यहीं जला कर जा रहा हूँ। आज से बस दुश्मनी होगी, मैं निभाऊंगा दुश्मनी, मरते दम तक निभाऊंगा, ये वादा आया अनिरुद्ध का। रघुवंशी फैमिली अनिरुद्ध को देख रही थी, जाकर भी कुछ नहीं कह पाई। अनिरुद्ध अपने पापा को लेकर वहां से चला गया और पूरी रघुवंशी फैमिली अनिरुद्ध को जाते हुए देख रही थी। शिवाय के दिल से आवाज आई, ये शौर्य नहीं है जो मुझे माफ कर देगा। उसके जाते ही शिवाय कुछ देर तक ऐसे ही खड़ा रहा। दिव्यांश अपने भाई के पास गया और बोला, शिवाय मेरी बात सुन, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन शिवाय कुछ बोला नहीं। शिवाय को ऐसे देखकर पूरी रघुवंशी फैमिली की आंखें एक बार फिर नम हो गई। आर्या की भी जान निकल रही थी। दिव्यांश ने एक बार फिर शिवाय की बाजू को पकड़कर हिलाते हुए कहा, शिवाय मेरी बात सुन, हम सब मिलकर इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे, मैं जाऊंगा डैनी से माफी मांगने। शिवाय कुछ नहीं बोला। राजवीर आगे आया, उसने शिवाय के सामने जाकर कहा, शिवाय दिव्यांश बिल्कुल ठीक कह रहा है, हम है ना, हम बात करेंगे। अभी उसका दिमाग गर्म था, इसलिए वो ये सब बोलकर चला गया। सब ठीक हो जाएगा, हम आराध्या को इज्जत के साथ वापस ले आएंगे, कुछ गड़बड़ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा, तो फिक्र मत कर। शिवाय तो सुन रहा है ना मैं क्या कह रहा हूँ। इस बार शिवाय ने एक नजर राजवीर को देखा और एक बार दिव्यांश को और बोला, वो अनिरुद्ध है, शौर्य नहीं, शौर्य ने मुझे माफ कर दिया था। अनिरुद्ध अभिमान को माफ नहीं करेगा, जानते हो क्यों? क्योंकि मैंने शौर्य की बहन को बहुत प्यार किया, उसकी केयर की, उसे ठीक किया, उसे अपनी जिंदगी में शामिल किया, जैसे अनिरुद्ध ने शिवांगी की बिना किसी स्वार्थ के मदद की, बिल्कुल वैसे ही। लेकिन मेरा तो एक स्वार्थ जुड़ा हुआ था कि ये सब करने से शौर्य मुझे माफ करेगा, पर अनिरुद्ध का तो कोई स्वार्थ भी नहीं था। वो लड़का गलत नहीं है, लेकिन अगर वो लड़का गलत नहीं है तो गलत कौन है? इतना कहकर शिवाय ने अभिमान को देखा। अभिमान अपने पापा को ही देख रहा था और शायद अब उसे महसूस हो रहा था कि उसने गुस्से में कितनी बड़ी गलती कर दी। शिवाय ने एक बार फिर दिव्यांश और राजवीर को देखकर कहा, बताओ ना तुम दोनों, अगर अनिरुद्ध गलत नहीं है तो गलत कौन है? वो लड़का तो गलती करता ही नहीं, तो फिर गलती करता कौन है? राजवीर ने इस बार शिवाय के गाल पर हाथ रखा और बोला, शिवाय हम है ना, सब ठीक हो जाएगा, हम सब मिलकर जब काम करते हैं तो बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं, ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। शिवाय ने नाम में गर्दन हिलाते हुए कहा, ये सॉल्व नहीं होगी, पता है क्यों? क्योंकि डैनी ने इस बार बद्दुआ दे दी। डैनी के 18 साल मेरी वजह से खराब हुए, वंदना 18 साल मेरी वजह से पागल खाने में रही, वो दोनों बच्चे अनाथ मेरी वजह से हो गए। इस बार मेंशन को बद्दुआ लगकर रहेगी, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। और जानते हो राजवीर, ये सब किसकी वजह से हुआ है? इतना कहकर शिवाय ने एक बार फिर अभिमान की तरफ देखा और हाथ फैलाकर चिल्लाते हुए कहा, इस नालायक की वजह से। ये सुनते ही अभिमान का दिल जोर से धड़कने लगा। वो बचपन से चाहता था कि उसके पापा बस उसके रहे, और इसी फीलिंग की वजह से वो इतना कुछ करता था, उल्टी सीधी हरकतें करता था, और आज शिवाय ने ही उस पर उंगली उठा दी। शिवाय का खून खौलने लगा। वो एक कदम अभिमान की तरफ बढ़ा तो उसे राजवीर ने पकड़ लिया। शिवाय ने चिल्लाते हुए कहा, छोड़ राजवीर, इस नालायक की वजह से अनिरुद्ध मेरा कॉलर पकड़ कर गया, वो कॉलर जिसे पकड़ने की इजाजत मैंने किसी को नहीं दी, और इसकी वजह से वो मेरा अभिमान, स्वाभिमान, मेरी इज्जत सब मिट्टी में मिलाकर चला गया, वो भी इस घटिया लड़के की वजह से। इसे क्या कुछ नहीं दिया मैंने, इज्जत, शोहरत, सेटअप, बिजनेस, सब कुछ, और इससे एक लड़की की इज्जत नहीं हुई। सच तो कहा डैनी ने, अगर आराध्या चरित्रहीन भी थी तब भी इसे ख्याल रखना चाहिए था उसका, क्योंकि उन्होंने हमारी शिवांगी का ख्याल रखा, लेकिन इसने तो अपने ही बच्चे को गाली देकर उसे घर से निकाल दिया। अभिमान कुछ बोल नहीं रहा था, बस अपने पापा के गुस्से को देख रहा था। आज तक शिवाय ने अभिमान की हर जिद को हंसकर सुना था, लेकिन आज जो अभिमान ने किया वो माफी लायक नहीं था। राजवीर ने एक बार फिर शिवाय को समझाते हुए कहा, शिवाय मेरी बात तो सुन, तू अभी गुस्से में है, तू गुस्से में कुछ भी उल्टा सीधा मत बोल, शांति से इस बात का सलूशन निकालेंगे, डैनी बहुत अच्छा है, तू भी जानता है, मैं भी जानता हूँ, उसे समझाएंगे, वो समझ जाएगा। मैंने बोला ना, मैं जाऊंगा उसके पास, मैं हाथ जोड़कर उससे माफी मांगूंगा, सब ठीक हो जाएगा। शिवाय एक बार फिर अभिमान की तरफ पढ़ते हुए बोला, नहीं, कुछ ठीक नहीं होगा, ये कुछ ठीक होने ही नहीं देगा। सही कहा अनिरुद्ध ने, इसके जैसी औलाद पैदा होने से तो मैं बे औलाद ही रहता, वही सही था। क्या अभिमान और शिवाय के बीच दूरियां आ जाएंगी? ये सुनकर आर्या ने अपनी आंखें बंद कर ली और उसकी आंखों से टप टप करके आंसू जमीन पर गिरने लगे, यहां तक कि एक आंसू अभिमान का भी टपक गया। राजवीर ने एक बार फिर शिवाय को संभालते हुए कहा, शिवाय प्लीज शांत हो जाओ, ये तरीका नहीं है बात करने का। शिवाय चिल्लाता हुआ बोला, छोड़ राजवीर, छोड़ दे, इसकी माँ हमेशा कहती थी एक दिन ये मेंशन में तूफान लेकर आएगा, एक तूफान तब लेकर आया था जब उन बच्चों की जिंदगी खराब कर दी थी, और एक तूफान आज लेकर आया है जिसमें सबकी जिंदगी खराब हो जाएगी। इस कुत्ते को लगता है रिश्ते संभालना इतना आसान है, इसे छोटे बड़े का बिल्कुल लिहाज नहीं है। अगर इसके और आराधा के बीच कुछ भी हुआ था तो ये इंतजार कर सकता था हम सबके घर आने का, लेकिन इसने इंतजार नहीं किया, खुद ही चौधरी बन गया और उस बच्ची को घर से निकाल दिया। राजवीर ने कहा, शिवाय समझने की कोशिश कर, एक गलती डैनी कर रहा है, एक गलती तू करेगा, शिवार से बर्दाश्त नहीं हुआ, उसने राजवीर से अपनी पकड़ छुड़ा ली और उसने सीने पर हाथ रखकर धक्का देते हुए कहा, मैं गलती नहीं करूंगा बल्कि अपनी गलती सुधारूंगा। इसने कसम खा रखी है, ये मेरी बेइज्जती करवा कर मानेगा। अरे करवा कर क्या मानेगा, इसने तो मेरी बेइज्जती करवा दी। शिवाय अंकल कहते कहते अनिरुद्ध का मुंह नहीं रुकता था और आज वो लड़का मेरा कॉलर पकड़ कर चला गया। जानते हो क्यों? क्योंकि मेरा खुद का बेटा नालायक है। इतना कहकर शिवाय अभिमान के सामने गया और बिना देरी किए उसके गाल पर खींच कर एक थप्पड़ मार दिया। बेचारा अभिमान 3 थप्पड़ खा चुका था। शिवाय अभिमान को एक और थप्पड़ मारता उससे पहले हर्षवर्धन ने शिवाय का हाथ पकड़ लिया और बोला, शिवाय बस बहुत हो गया, मैं भी मानता हूँ अभिमान ने गलती की, लेकिन इसे मारने से गलती सुधर नहीं जाएगी। अभिमान अभी बच्चा है, इसे अच्छे बुरे की समझ नहीं है, इसे रिश्तों की समझ नहीं है। शिवाय ने अपना हाथ झटकते हुए चिल्लाते हुए कहा, बच्चा नहीं अभिमान, 25 साल का सांड है और आप कह रहे हो कि इससे गलती हो गई। किसी भी डील को एक ही मीटिंग में ट्रैक कर लेता है और आप कह रहे हो कि ये बच्चा है। देखा ना आपके बच्चे ने क्या किया और आप अभी भी इसे बच्चा कह रहे हो। बस बहुत हो गया चाचू, अभी ये इस घर में नहीं रहेगा, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये सुनकर सबकी आंखें हैरानी से फैल गई। अभिमान भी आंखें गड़ाए अपने पापा को देख रहा था। अगले ही पल शिवाय ने अभिमान का कॉलर पकड़ा, उसे खींचते हुए मेंशन से बाहर ले जाने लगा। सब शिवाय को समझा रहे थे लेकिन शिवाय ने सोच लिया था कि अब वो अभिमान को घर में नहीं रखेगा। शिवाय अभिमान को खींचता हुआ बोला, चल निकल यहाँ से, तेरे जैसे बेटी की जरूरत नहीं है, इससे अच्छा तो मैं किसी छोटे बच्चे को गोद ले लूं, कम से कम वो मेरा एहसान तो मानेगा कि मैंने उसकी जिंदगी बना दी। लेकिन तूने तो अपने बाप की इज्जत रोड पर लाकर खड़ी कर दी, चल निकल यहाँ से, मैं अब तेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। हर्षवर्धन शिवाय को समझा रहा था लेकिन शिवाय आज किसी की सुनने वाला नहीं था। राजवीर बोला, शिवाय समझने की कोशिश कर, चाचू सही कह रहे हैं, ये प्रॉब्लम का सलूशन नहीं है, आखिर हमें अभिमान की बात भी तो सुननी चाहिए, क्या पता इसके और आराध्या के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो। शिवाय ने चिल्लाते हुए कहा, जो कुछ भी हुआ हो मैं नहीं सुनना चाहता और ना ही मुझे अब इस लड़के की शक्ल देखनी है। इतना कहकर उसने अभिमान को खींचा लेकिन इस बार हर्षवर्धन ने अभिमान को दूसरी तरफ से कसकर पकड़ लिया। शिवाय ने पलटकर हर्षवर्धन को देखा और बोला, या तो इस घर में ये रहेगा या मैं रहूंगा। ये सुनते ही हर्षवर्धन ने अभिमान की बाजू छोड़ दी और ये देखकर अभिमान भी हैरान हो गया। शिवाय ने अगले ही पल अभिमान को मेंशन के बड़े से गेट के बाहर धक्का देते हुए कहा, आज के बाद मुझे तो दिख मत चाहिए वरना मुझे खुद नहीं पता मैं क्या करूंगा। अनिरुद्ध तो तुझे बाद में मारेगा, मैं तुझे गोली मार दूंगा, चला जा यहां से। इतना कहकर शिवाय ने दरवाजा बंद कर दिया और अभिमान ऐसे ही उस धीमी धीमी बारिश में भीगता रहा। शिवाय ने दरवाजा बंद ही किया था कि हीर चिल्लाते हुए बोली, शिवांगी शिवांगी। लेकिन शिवांगी कोई जवाब नहीं दे रही थी। हीर ने हर्षवर्धन की तरफ चिल्लाते हुए कहा, साहब शिवांगी बेहोश हो गई। ये सुनकर शिवाय ने भी पलटकर शिवांगी को देखा। इतने में अभिमान ने दरवाजा बजाते हुए कहा, पापा प्लीज आई एम सॉरी, पापा प्लीज प्लीज पापा प्लीज अंदर आने दीजिए, मुझे शिवांगी के पास जाना है। शिवाय ने पलटकर अभिमान को देखा और बोला, अभिमान चला जाए यहाँ से वरना मैं सच कहता हूँ मेरे हाथों से खून हो जाएगा। वो बच्ची मर भी जाएगी ना तो भी मैं तुझे उसकी शक्ल नहीं देखने दूंगा, उसकी हालत का जिम्मेदार सिर्फ तू है। तू, ये सब तेरी वजह से हुआ, तूने आराध्या को घर से निकालते हुए एक पल नहीं सोचा कि हमारी शिवांगी का क्या होगा। कर्म पलट कर वापस आता है अभिमान, और तेरा तो 2 घंटे में ही पलट कर वापस आ गया। चला जाए यहाँ से वरना एक बाप के हाथों बेटे की मौत, चला जाए यहाँ से। अभिमान नम आंखों से शिवाय को देख रहा था और शिवाय वहां से चला गया। इतने में सब शिवांगी को अंदर लेकर हॉल में आ गए। शिवांगी सोफे पर लेटी हुई थी और हीर उसके पैरों को रब कर रही थी, अरे उसके माथे को। और तभी रूही बोली, इसे अंदर कमरे में लेकर चलो, ये भीग गई है, मैं इसके कपड़े चेंज कर देती हूँ। थोड़ी देर में अवनीत की गाड़ी मेंशन के अंदर आई। अभिमान वहीं गेट के पास ही खड़ा हुआ था। अवनीत की गाड़ी देखकर अभिमान को समझ आ गया कि शिवांगी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। अवनीत ने ध्यान भी नहीं दिया कि अभिमान गेट के पास ही खड़ा है और वो गाड़ी लेकर सीधा अंदर चला गया। अगले 10 मिनट में वो शिवांगी के कमरे में था और उसका चेकअप कर रहा था। और शिवांगी एक सिल्क के नाइट सूट में बेसुध से लेटी हुई थी, जैसे उसके अंदर जान ही ना हो। पूरी रघुवंशी फैमिली शिवांगी को देख रही थी। अवनीत ने चेकअप करने के बाद हर्षवर्धन की तरफ देखकर कहा, चाचू कंडीशन खराब है। ये सुनकर शिवाय एकदम से चेयर पर बैठ गया। हर्षवर्धन ने एक नजर शिवाय को देखा और राजवीर को उसे संभालने का इशारा किया। राजवीर जाकर शिवाय के पास खड़ा हो गया और उसने उसकी कमर को हल्का सा रब करते हुए कहा, टेंशन मत ले, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। इतने में अवनीत बोला, टेंशन लेने की बात है राजवीर भैया, मैं आप लोगों को कैसे समझाऊं? आप खुद ही सोचिए, एक लड़की जो 14-15 साल तक कैद में रही, उसके बाद वो उस कैद से आजाद हो गई। उसने पहले इंसान को देखा, वो था अनिरुद्ध, जिसने उसे दुनिया दिखाई। तो आप खुद ही बताइए कि वो उस इंसान के बिना कैसे रह सकती है। मुझे नहीं पता अनिरुद्ध और अभिमान के बीच में किस बात की लड़ाई है, लेकिन इस वक्त शिवांगी को अनिरुद्ध चाहिए, वरना होश में आना मुश्किल है। परिवार की औरतों की आंखों में आंसू आ गए। हीर ने अवनीत की तरफ देखकर कहा, कोई तो रास्ता होगा, कोई तो दवाई होगी जिससे हमारी बच्ची ठीक हो जाए। अवनीत ने हीर की बाजू पकड़ी और उसे बेड पर बैठा दिया और खुद उसके पास पंजों के बल बैठते हुए बोला, आप मेरी बातों को समझने की कोशिश करो। एक छोटा बच्चा होता है ना, जब वो पैदा होता है तो सबसे पहले अपनी माँ को देखता है, उसी के आंचल में उसे सिक्योरिटी महसूस होती है। शिवांगी भी ऐसी ही है। समझ लीजिए कि जब वो आजाद हुई तो उसका नया जन्म हुआ और उसने हर तरीके का प्यार अनिरुद्ध में ढूंढ लिया। अब वो अनिरुद्ध के बिना नहीं रह सकती। आप खुद ही बताइए, क्या एक छोटा बच्चा अपनी माँ के बिना रह सकता है? नहीं ना। शिवांगी की भी हालत ऐसी ही है, वो अनिरुद्ध के बिना नहीं रह पाएगी। कुछ भी करके अनिरुद्ध को बुलाइए, शिवांगी को मेडिसिन की जरूरत नहीं है, अनिरुद्ध की जरूरत है। अगर आप लोग उसे नहीं ला सकते तो मैं उसे लेकर आऊंगा, उसे आना ही पड़ेगा। गहरी सांस लेकर शिवाय ने कहा, तो जा लेकर आ। अवनीत ने हैरानी से शिवाय को देखा तो शिवाय बोला, जा अवनीत लेकर आ, वो हमारे कहने से नहीं आएगा, तू नहीं जानता यहाँ क्या क्या हुआ है। प्लीज अवनीत, अगर वो तेरे कहने से आ सकता है तो उसे एक बार लेकर आ जा, मैं अपनी बच्ची को मरते हुए नहीं देख सकता। अवनीत खड़ा हुआ और बोला, मैं जाता हूँ भैया और उसे लेकर ही आऊंगा। वो ऐसे शिवांगी को नाजुक हालत में नहीं छोड़ सकता, उसे आना ही पड़ेगा। शिवाय ने कहा, लेकिन वो नहीं आएगा। अवनीत ने हैरानी से शिवाय को देखा। शिवाय ने फिर कहा, अवनीत कभी कभी हम जो सोचते हैं ना वो होता नहीं है, ये मेरे ही कर्म है। मेरे बेटे की ही गलती है कि आज मेरी बेटी जिंदगी और मौत के बीच छूट रही है। इतनी मुश्किल से यह लड़की हमें मिली और इसकी हालत देखो, मेरे उस नालायक बेटे ने क्या कर दी। अवनीत हीर के पास से खड़ा होकर शिवाय के पास आया और बोला, भैया मुझे इतना पता है कि आप बहुत अच्छे हो, आपकी वजह से मैं डॉक्टर हूँ, आपकी वजह से मैं और मेरी बहन ने एक अच्छी जिंदगी जी है। भगवान हमारे साथ इतना बुरा नहीं कर सकता, मैं लेकर आऊंगा अनिरुद्ध को। अवनीत ने पलटकर घर की औरतों की तरफ देखा, चारों ही हाथ जोड़कर खड़ी हुई थी जैसे कहना चाहती हूँ, प्लीज अनिरुद्ध को ले आओ। अवनीत वहां से उठकर चला गया। जैसे ही वो अपनी गाड़ी से बाहर आया उसकी नजर अभिमान पर गई जो वहीं खड़ा हुआ था। अवनीत से रुका नहीं गया, वो गुस्से में गाड़ी से उतरा और सीधा अभिमान के सामने जाकर खड़ा हो गया। अगले ही पल उसने अभिमान का कॉलर पकड़ा और दरवाजे से लगाता हुआ बोला, हो गया तो खुश, पड़ गया तेरे दिल को चैन, मिल गई तसल्ली, वो लड़की मर जाएगी और अगर उस लड़की को कुछ हो गया ना तो तू एडी से चोटी तक का जोर लगा लेना, शकुवंशी फैमिली तुझे माफ नहीं करेगी। अभिमान कुछ बोल नहीं रहा था, क्या बोलता, भले ही इतना सब कुछ हो गया था लेकिन मेंटल प्रेशर उस पर भी था। दिमाग तो उसका भी खराब हो रहा था, उसका भी दिल टूटा था, वो भी परेशान था, लेकिन इन सब में अभिमान के दिल की हालत समझने की कोशिश किसी ने नहीं की। वो अकेला ही अपने इमोशन से लड़ रहा था। अगले ही पल अवनीत को अभिमान पर तरस आ गया। उसने अभिमान का कॉलर छोड़कर कहा, अभिमान कुछ करने से पहले उसके रिजल्ट्स के बारे में सोच लेते हैं, तू सोचता तो इतना गलत नहीं करता। अभिमान अभी कुछ नहीं बोला, चुपचाप गर्दन झुकाकर खड़ा रहा। एक और आंसू उसकी आंखों से टपक गया। उसने अपनी पूरी जिंदगी में इतना मेंटली टॉर्चर नहीं झेला था जितना कुछ ही घंटे में झेल लिया था। फिर अवनीत ने अभिमान की बाजू पकड़कर गाड़ी की तरफ खींचते हुए कहा, अब यहाँ मत खड़ा रहे, घर चल चल। लेकिन अब अभिमान अपनी बाजू झटकते हुए बोला, मुझे घर नहीं जाना, जब तक शिवांगी ठीक नहीं होती मैं यहीं खड़ा रहूंगा। अवनीत ने गुस्से में कहा, और तुझे लगता है कि वो ठीक होगी? इतनी मुश्किल से अनिरुद्ध ने दिन रात एक करके उसे पागल से ठीक कर दिया और तूने फिर से उसे वहीं लाकर खड़ा कर दिया जहां से वो चली थी। समझता क्यों नहीं अभिमान, इतनी अकड़ ठीक नहीं जितनी तेरे अंदर है। अभिमान कुछ नहीं बोला। अवनीत ने भी अभिमान को समझाने की कोशिश नहीं की। परेशान तो अवनीत भी हो गया था, उसने देखा था अनिरुद्ध को मेहनत करते हुए, शिवांगी को एक एक चीज समझाते हुए। शायद कोई और होता तो अब तक शिवांगी का फायदा उठाकर उसे अपनी जिंदगी से निकाल चुका होता, लेकिन अनिरुद्ध, उसने तो शिवांगी को किसी गुड़िया की तरह अपने पास रखा। अवनीत अपनी गाड़ी में बैठा और वहां से निकल गया। दूसरी तरफ अनिरुद्ध और डैनी दोनों ही सड़क पर चले जा रहे थे, दोनों ही बात नहीं कर रहे थे। अब तो उनकी आंखों में गुस्सा भी नहीं था। डैनी की आंखों में अपने 18 साल घूम रहे थे जो शिवाय की वजह से बर्बाद हो गए थे, और अनिरुद्ध उसके मन में शिवांगी को लेकर हलचल हो रही थी। क्या अनिरुद्ध वापस आएगा?